วันพระพุทธมิได้ไม่ใช่ตามจริงได้ในอัตมานาจิตทำบุญได้ในรัตนาจิตอัตมานาจิตมาลิยาวิจินยาตนะบุรุษยาตนะจายนชนะตราตมุจติตราตลดีนะอนามตาลีAgama orang yang ada kemurahan berani. Antara ini Muhammad Rahman, Al-Mu'minul Mahaimul Manam, Ikhil Tala wa Jumlah Talwadani, wa Tuhlal Ahdani Kuladani. Antara ini Muhammad Rahman, Al-Mu'minul Mahaimul Manam, Ikhil Tala wa Jumlah Talwadani, wa Tuhlal Ahdani Kuladani. Antara ini Muhammad Rahman,المؤمن المحيمن المنام اكل بلاء وجملة الوباء وتخفل الأحداء بلدان وفيهم إن لأنه السلام عليكم ورحمة الله إذا النيب كان نبني كسرا محسن قم نقو فاق واحد في جيسة النيوبيImam ini nak menyamnya dengan kesabaran Islam. Ini muka. Nayu tinggal kami mahu perang terkini. Seperti apa? Ini nayu. Ini pergi yang kami nanti mahu kesabaran serta yang baki. Yang lebih yang terus terus mengkui nayu seperti apa? Ini nayu tinggal kami mahu menunjukkan dengan kita kita lagi.Kami cekpak patlol Mungkai nayu di persiara bak Akmo ada wikili pun yang akan mencawal yang cepat tunjukkan Mungkai dan nayu di dalam siara Nyan yang lamu yuk dan tak wajib seterus Dan nayu Mungkai dan bakta ini yang akan mencawal Kami yang disesekkan tolak Giri sisi Dan tan sedih gerum Yang dalam yuk dan tempat kecil. Amin. Lainan lakon namun cekai linam wajib kita ayah baca kanam. Anak saya nak berbedet. Baca uji kanam. Kepada kaya, kom ni paktan boleh. Dan yuk cek kekabian waktan wakam ni. Muna yuk liat pula. Tukang nanyip kat ni.Tak Islam, kerana memukul kudian. Konfuai wahai jil Islam, kerana punya tukar tubuh bulan ambil cawal. Boleh kita lakukan nyuruh nafiau, pelajar ambu. Boleh kita lakukan nyuruh nafiau, walau wujud naya uliakam, dan kita tahu kanku. Takkan termau. Saya tak pernah nak cawal dengan pelajaran, bukan nyuruh luar.Walaupun malah takkan kira pun nak dalam waktu, lalat saya mahu ini juga, mahu Islam, tarikh kan, tak dan mahu tarikh kan, ni waktu. Kalau tarikh Islam, yang lewat nanti Al Quran, inna dina inna lain Islam.Waman yang tak kisah Islam dinan, para yang kepala melu, wong bila kini lupa diri. Ya Allah, kawan. Dina Islam, ya Allah, nerimul dina, dia akan namam lain peribu elegi. Loko wal muna pandin, tabul wala, ya Allah, nerimul yorong lupai. Ya Allah, pun yorong lupai, kanan pula apa ini aku.Pandai tak ini itu mungkin tu. Mula dari sejak jalan mulai Islam, bahwa kau mana tak halal itu yang lebih baik. Supaya tak aku tunduk. Daftar itu pun tunduk mulai nak kejelok kau nak berlawan cara. Walau dengan kau lele, walau cia ada, walau jalan mungkin gaya tunduk. Betul tunduk jahat orang. Walau jatuh kau jahat betul tunduk. Boleh merkaya ada pun lalai je, bangun lakon. Tak terang mungkin tu. adina waye yamante am la am na adina lepp ñak tay bu ëllëgë ma ko amat waye ma xam dafa ñak rek ñak na ko kon mu mel ni tax na nit kon mu ko mu l'islam l'islam nak ak tariqa dañ di ñaar yu xam ne dañoo xaw a ànd te bokkuñ dana la param dana na ci benn addin nee jibril ko ñëwal laaj ko lan mooy l'islam mu wax ko te daf ko tënk di juróom juróom ya ba di jiddu mooy daatu la ilaha illa allah muhammad rasulullah mooy benn ba ko ñaaral mooy taxawal waxtu yi juróom ba ko ñetteel mooy oor weeru koor ba ko ñetteel mooy joxe asaka ba ko juróomal mooy aj màgg mu ne ko li dee mooy bon ci l'islam la ko wax nag waxu ko mooy l'islam waaye dafa ne mooy bon ci l'islam booko nag bala ko dee yëpp daanoo bonk bi ak lii l'islam bokkul arkanu l'islam ak qawaidu l'islam loolu li mu ciy mal bonk ba bonk nag ku ne am na lu mu bonk kon loolu mooy bonk yi kon bonk l'islam juróom la mooy yi ñu wax tam moo ko jib nag muy bonk liman bi juróom benn moom itam mooy jib gannaaw loolu l'islam dama ñëw su ko daal juróom yooyu leen lañ la wax nga ban mooy bonk bi waaye nga war a xam nag ne bonk bi am na lu mu bonk loola nag mooy l'islam xaqiqatan moo tax ñuy wax ne chariatu ak l'islam bokkul sunu sant sax mu saa defa kay ne jàppale naa l'islam ak sariatu boo xam mooy ki nga xam ne moom moo am dégg ci lan mooy l'islam moo am dégg ci lan mooy sariatu chariatu mooy yëngat ci yi nga doon def mooy juróom yi ma wax yëpp sariatu la l'islam mooy diine taw yi bi nga xam ne yàlla wax na ne moom lay fay su fekkoon julli la yàlla lay fay ak woor ak asaka naka nag ñi nga xam ne jaamo nañ yàlla ba làkk ndër moom day loolu def ñu ko ku dee xam na ne sariat bi bokkuñu waaye li nga xam mooy islam moom loolu moom ñëpp ko bokkale mooy baatu la ilaha illallah ak leer bi nga xam ne moo nekk ci biiram su ko defee kon am pomp yooyu leen matale ko baax na loolu de waaye taxul na nga am l'islam bu mat l'islam bu mat dëgg dëgg dëgg mu ngi amee ci tawrit te tawrit jàpp mën amee ci xam sa borom loolu moo tax yàlla wax benn hadis bu gàtt ne taarifoo nii xabla am sax budoo nii xam lu leen ma def dana ngeen may jàmm waaye loolu taarifoo nii ba xëy ba sax budoo nii lu leen ma xamul lu ngeen may jàmmoo kon booba xam baax na fa li su bëggu yàlla waxtoon yooyu itam nit moo war a liggéeyee xelam ba xam ne lépp lu xam ne xamu ko war na laaj boppam loola nan la ko mën a defee ak nan la ko mën a taxawee xam-xam moo war a jiitu wax xam-xam moo war a jiitu jëf moo tax nag kon te l'islam ba lay mën a mat da ngaa xam sa borom ndax yàlla ko wax du ñoo ko wax xam yàlla nag damay wax ne dégg yàlla ak gëm yàlla ak xam yàlla bokkul yàlla ko am na ko dégg ko ñu naan yàlla yàlla ko ne dégg lu ko gëmit gëm nañ ne am na gëm nañ ko wérit nag waaye gëm ko ak dégg ko ak xam ko bokkul mën ko gëm sa doo ko xam mën ko dégg sa doo ko xam te bu fekkee ci loolu rek nga yem dañuy jàpp ne ba nga jidoo ba léegi kon ñeetoo bu la ndaw bi nga nekkoon ndax ba ngay ndaw nga dégg ñu naan yàlla yàlla ba nga xëy màgget ci yàlla yàlla yu ci nga yem mën a wane benn tëllit ko xam ne xam nga ci dara lu yàtt nañ ci xamal ba nga ndaw kon loola borom doxul boobu te nit ki dafa war a dem ba romb loola dégg gëm xam moo si war a dem xam yàlla su mën toola am yàlla du ko wax si yëgg xam yàlla mooy naa dafa ya sàkkan yàlla balaa bu mu nekk ba ñeen ñi doxee bu sori yoom ñaar la asamaan ak sa daa wala beneen fu gën a sori boobu leen mais yàlla moo amul place ba ay namaa su wala fasam wooj fa laal yàlla ne bu leen jublu rek maa fa ne kon du place boo xam ne dañ daan mu nga faram sangam wante dafa wax ñaari aaya yu xam ne yu doy waar la وَقِرُوا إِلَى اللَّهِ نَلِي أَلِي الْتَوْرِينَ جَمْتِيَ اللَّهِ وَالَيْهِ كُوِي دَوْرِ جَمْتِيَ اللَّهِ فَنْغَى يَنُو وَنَا قَلْ فَنْغَى يَنُو تَوْرِينَ جَمْتِيَ اللَّهِ وَدَرَوْا جَمْتِيَ اللَّهِ تِبَنْدِكْ تَجَمْ وَلَا تِبَنْدِرُ وَجَمْ تَلَلِي أَلَيْهِ وَقِرُوا إِلَى اللَّهِ تَوْرِينَ جَمْتِيَ اللَّهِ يَلُّ وَخَدِنَّ إِنْ كُرُوا تِفَافًا وَشِقَالًا تَوْرِينَ جَمْتِيَ اللَّهِ سُمَنْ أَيَدَ تَوْرِينَ جَمْتِيَ اللَّهِ سُمَنْ تِيسِ mu mel ni kon nit ci war na xool kon ku bëggee daw jëm ci yàlla kon la war a jublu tey ñu ne ko yàlla ku nekk moo ko nekk kon daw kooku leen lu kenn léegi la ma tax toujours yàlla borom kali lay waxat wax sa biroo yaa ulil albaab xeyaat leen inna fi xalqi samawaati wal ardi waxti laa bidali wa nahaar li ayat li ulil albaab li ulil albaab mooy ñee xam ne ñoom luñ tekk dañ koy jëm a xool jëm ko xelaat jëm ko jasandal bi ñaar ci dégg rek su leen nit wax dañuy jëm a xool wax bi jëm ko xelaat jëm ko jasandal baam seen dégg waaye li ñoom ci lii lañ wax rek su ko nit ki lay wax ku ne xel la am nga am xel bu waxee xoolal la mu wax ba xam mën na nekk wala mënta nekk loola mooy borom xel mu xam ne mu ngi liggéey su ko la kon yàlla ku nekk moo fa ne waaye dawul jëm ci yàlla nag yàlla du dañ mukk di dàq jawrilam ci kaw suuf nga xam ne ku soxlaal yàlla te jëmoo ci moom wàcc na yoon yàlla dafa am yoon yoonu yàlla ba bokk ko ci gannaaw mënta génne nit mais nit ñi ñoo bokkul alquran wax na ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alay ma anitum azizun alay bilmuminin rahaufun rahim ay doola bu ko asmilaaw laa ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim dakat jaakum rasul bu mu yàlla di ñu wax yàlla ne ñëwal na leen ak yónnante boo xam ne min anfusikum maa ko yónni waaye ci yàlla ko kon loola dañ ciy déggee ne kon buntam yàllaa ngi noonu la nekk dafa ko nit la ni ñun bokk bi ñun lépp mel ni ñun ci lépp wante yàllaa ko tànn na ci di jaam ñi xamal ko lum xamalu jaam ñi sant jaam ñi ñu tax ko ko leen ca déglu ngir la ngir la mu xam nag bokkal fa la lawal fa la muy xayrul aalamin ci doon màkka yaroo fa mosul kenn màkka dem fenn mosul tukki ci benn dëkk mosul jàng benn téere waaye gis jot na mu koy dajale waa màkka ne yàlla mën na ci yéen xel mu nekk war na jëlaat ci bis boobu leen nan la demee war kàddu gu rëy la ko xam ne mën nañu koy nekk tey ñu dégg mu nekk lu wér ci ñun naam waaye kàddu gu rëy la woon bu gis la woon ndax yàlla wax na si naa sa lóote àlleeka xawlan ka xilan waccee naa ciw kàddu gu diis te kàddu gu diis boobu leen moom la di doon waa màkka samay laa ilaha illa allah muhammad rasulullah da ko doon màkka tam ko liñ xamoon mooy jàngoore xiram xiram yi laa dax wasaa ma laata ak yeneen ak ko ne juróom ñaar xiram ñu xam ne nii askan wu nekk am nañ seen xiram buñ teg di ko jaam te yàlla nekk benn yàlla xiram yooyu leen ña leen doon jaamu xamoon nañ ne yàlla am na waaye dañ ne dem jotuñ ci yàlla nag ñu dakk yii defe muy ay yàlla yu ndaw yu xam ne dañoo jegaloo ci yàlla yu mag ja ma ndax bu rëkkidaa yu xam ne bu ne illa allah dañ leen di jaamu pour ñu jegaloo ci yàlla noonu loolu leen façon kon gëmoon nañ ne yàlla am na waaye dañ xam ne jotuwuñ ca ñu jël ay këram jaalu seen dee seen borom bi nekk ñu jaamu leen pour ñoom ñu jegaloo leen yàlla loolu lañ façon yow bi saloo salam kañu wax la mu wax muy kàddu gu diis ci ñoom bu xam ne mos ñu ko dégg tey neexut pour ñu nangu ko yàllaa ma yónni nag doy na teg xel ci xam yàlla wax dëgg yàlla ku am xel ñëw na la jiwu sàngam ca dëkk sàngam noo ma yónni ci yéen nga ne ko ndax gis soo ko mën a deere gisuma ko nga leen ko def xam ko mu ne xaw ma ko la ngeen def mooy du ma la nangu ma sa nekk soo gisul soo xamul te ne moomu yéen est ce que loolu mën a nekk parce que mën nañ fa dégg ne kon xam-xam mooy jiitu kon kon yàlla da ko xamal ba boppam xam ko mu ref ko yàlla ci jaan te loolu la koy xamal mooy sallallahu alayhi wa sallam ca ndawam da tàmm yoonu wéet da tàmm yoonu cattantal da tàmm yoonu xelaat da tàmm yoonu sëstu kan mooy yàlla ca ndawam bu tey wax alifal nuska wal xalwata wal ibadata jubaan waa sabaar nu jabaan nee na comme di ndaw la commencé miin di sax yàlla di xëy ci yàlla ca kon nga ndaw te nee na buy baax yëpp seen ndaw lañu tàmmali noonu la leen mooy mbaayi baax kenn ku ne kon nga ndaw soo amee seetlu rek dangay xam ne kii ñoom yàlla ci moom ndax moom rek lay bëgg moom lay waxee moom lay xalaat moom lay sàkk moo tax yàlla jamono bu nekk ndaw ñoo ko sama jox toujours nag li tola tam nek di dem ci xaru jira mo ngeen kete dafa yallu ba jant ko tam dawla ay bayam ay mamam ñu fi nek tam lu jëm tam lu ñu jamm man ko teron dug ci lola ban kal man ko ye ban kal li bayam di jamm ay mamam du ko jamm mom won gannaaw lola len xam nga kon ki borom xal mu sen la tax mo won len gannaaw mom di dem ci ala ba di dem da lola def na ci turu ñen fu ci at ba tay yalla yebal sey da jibril mu ñewal ko bam ko ñewé lim ko ñeko moy takkara bismi rabbika wone ne da fa la jangal sa turu borom mu na ko jé mëna jàng sama tané dédé do ko fa jangal dé waye da ko takkara tuddal bismi rabbika turu borom yalla dañ ci tuddu duñ ko jàng yalla boko jàngé do ko mokkal da ko jàng takkara bismi rabbika turu borom moy ak da ko defal na daw ta ci lora tan la moy la ilaha illa allah ya la ko tariqa bi mu nekk di tariqa bi muridiya sallallahu alayhi wa sallam dafa wax gannaa di jaddido imanukum bi la ilaha illallah, na ngeen yeesal seen gëm yàlla ci la ilaha illallah. Kon mun nañ cee déggee ne kon ni gëm yàlla day màggat, waaye su màggate lu ko yeesal mooy la ilaha illallah, ndax tukki ji moo ko yeesal wala xam ci la yeesal loola ñoo koy fet. Ndax tey mosu ñoo noppi di ko tudd, waaye kon buñ ne yeesale seen gëm yàlla ci la ilaha illallah jël ñu fekk li ma tudd su bàngoon dañu yeesal si gëm yàlla. Kon war na laaj ndax tukki ji moo yeesal bi wala ndax ci xam ci la yeesal, parce que toujours dañu war a xool wala nga war a xelaat li nga dëkk di ko wax su baa ngoon ñu nag ci yeesal si gëm yàlla. Kon war nga xam ne yeesal bi ne ko ci wax, kon xam ci la yeesal. Su ko defee kon loolu la sa la taw ma tax kon borom tariqa yëpp bi ñëwee kon yeesal moo leen tax a jox. Ma tax tariqa taw fekk lislaam taxaw ba noppi nit ñi di yëngatu ci lépp lu xam ne lu baax la, lu ñu tuddee jaamu yàlla la, waaye ñu xam ne nag lislaam mataguol ci ñoom yeesagul ci ñoom. Ñu ñëw nag waa leen ci benn kalima te mooy la ilaha illallah rek faqat doonu ca dara tariqa yëpp la taxaw. Sala ta wax loolu ñu gis ci ne Serigne Touba wax na benn bayit wax de salaati laa ta doon bi la ali waxee dana wutoon wa fii yee jëddi di sa bin bi la ajal awal lañ di la si tubaab gannaaw bu ma jullee ci yàlla ñun salaa salaam jullit boo xam ne du dëj mukk du ma dëñ di yeesal yoonu lislaam te du ma ci nopp kenn du ma ci ma jël kenn ma yeesal boobu den ci na la ko yeesale ndax julli la yox moom la yeesal wala ndax yor kon ci la ko yeesale wala ci bëri jëngal lu si suma yeesal. Jàkka yi comme du doon la jullu tee la alquran doonuwu ca dara yor kon doonuwu ca dara boo dem kat jëmu jeex benn bu ci nekk nëpp nit ñi yëngal doon ci la ko yëngatoo waaye yeesal na lislaam nag ba mel na ko dañ ba la ko jëndi del islam parce que an naa xas ba naa xa dañ fa dem sëñ tubaa yeesal na lislaam ba mel ne moo ko tabaxal ci lam ci la ilaha illallah ci lam ci maal ci la mu waxaat moom sëñ tubaa ne wa jaddidu tawhida wal furua ma tasawurin awal quran wa jaddidu tawhida danaa yeesal di tawhid wal furua ak ay banqaasam ma tasawurin ànd xam-xam tasaw awal furua moom mi nga xam ne guraw ca nga rawe dañ tubaa ne guraw ci tasawur daa rawe sanoo waaye si bukk saraam loolu la wax ne nag moom laa yeesal si loolu nag mooy kalimatu laa ilaha illallah. Mu wax moom sañ tubaa ne pour yeesal foofu leen ahyaytu fihi ma amatul wara min al xulumi i xaraw bul karaat ba tey ci yeesal waxaat ne moom sañ tubaa ne maa ngi dundal si xam-xam boo xam ne si des rey nañ ko ban xam-xam la si des rey ñu ngi jàng takk ñu ngi jàng alquran ñu ngi jàng naw ñu ngi jàng raxoon ñu ngi bay jàng beyat ñu ngi jàng luqal arabia mboolem xëy ñi jàng yëpp ñu ko jàng te sañ tubaa ne nag dinaa dundal si xam-xam boo xam ne si des rey nañ ko ahyaytu fihi ma amatul wara min al xulumi i xaraw bul karaat ban xam-xam fekk ne laa lam ustaxadan bil xusna maal yaddaali bil maxari l asna ndax yàlla fay ma jiwu rey maa nga ku ñaan yaddaali ci taxwaay yu ko wee fekk ne moom sañ tubaa ne wajjatwaa astanafal axbaaru dafaatul laha asraaru te seet naa mu jatil xasaali war na ataalaa si maali wa seet naa ko ni si alwaari xawtul wala xusraan musa ñii ñëpp sañ tubaa ne kenn ku nekk jëppoon naa xam-xam bii may yeesal si ma waxoon ca dibi ca waaye lam ci waxam lam ci dibi ñu bëri xamuñ ko àppuñu ca ba fa dina yeesalaat loola di kaw ni xaatimata tasawu nga téere bi nag nekk téere boo xam ne bi lépp lu ñu ko ci tasawu rek wàcce na la tapoñ kon xam-xam boobu la doon yeesal mu ko yeesale nag ci lan ci baat bii nga xam ne mën nañ waxoon ci gannaaw muy baatu seeri te mooy baatu laa ilaha illallah dénkaane na lépp lu baxe dénkaane waaye li mu wax ci laa ilaha illallah na mu ko waxee ci moom rek la ko wax dafa wax ne amaada waamul digri foofu akbaru min kulli ma kaana muridu yëftir dawaamul digri taqoo baatu laa ilaha illallah boo ko jàpp day bàyyi leg waaye dafa taqoo baatu laa ilaha illallah akbaru moo gën a mag min kulli ma kaana muridu si lépp lu amul di bëri loolam dëgalam la waxam la baatu laa ilaha illallah si tubaa ne lépp lu murid yi bëri tudd yàlla ko gën murid nag bu ko waxee képp ku jëm ci yàlla tabiñ ci bi sañ tubaa ko tariqa de lislaam la xàllaat lislaam la yeesalaat ku jaa ci lislaam rek bokk ci ñëw moo tax mu ne kon baat boobu leen lépp lu murid di bëri baat boobu leen moo ko gën fekkee ne xat xultu zalika bi la israari wala ubaari bi bëlita wax naa ko te yelloo ma xat fàlle ma ko wirtan gis nga booy wax la ngay wax di dëgg soo fàlle ko lu wetti ki la wetti ak ki la gëm ñoo yes yow am na li wax mom yalla nangu mom yeup dugal mo dem na wax na ko te yalla mo ko fal ko nepp wul jëm dafa ko ñu bind ko bayyi ko ci jëf yi nak mo dafa wala ko bayyi sama len nepp ni sawi ci kaay yi ni ci len ka sama wax da xam deug la wala deug te ci mën señu bañu ko kultu man taraka zikrallahi li zikri khayrihi fakumullahi te ci bañu cipp bayyi batum la ilaha illallah jëm ci tudde leneen dudul mom te ci bañu ko mu nek ci ay jaxa takay fa yanta aw yu xam lu wara ci dela ci xana ko wara nan ngay fatte wala nan ngay tagale tuddi yalla mi la bind tamela la ngi na mel ci ko yalla wax na ci alquran ne lima bind yeb dama adama moy ci gëna mat wala xati kam na bañ adam ci la ko jure do ci dem te tuban yalla dama do adam mbolam li yalla bind mu tek ci la ci tan la ci gëna ko ci lepp lu bind ngay do bay jamato ngi reere yalla te tuban ni kërbu la takka te yalla do xam wax jamato mo kon nak sayyid ba tek dina kon ko kullu man zakaraha mustaqida matmuna dakhala ci nafsa cipp ko tuddu ba la ilaha illallah da nga xam ko dina ko ajira mo tuddu ak dakka ya na la tay anna na ko mom to sa sama jël dara bi ak tan tan ci fa moy jël ajira tun ko mom la ci dal moy jël sala tan neena moy ñu taw jël sayyid ba na moy dug ajira na la tay gis nga tay ko mu wax na la tay mo ta man jarfal ko jatta mo doylo ko dono jël na takat jabon nañ murid yep ne mam jarama moy babul muridi sa ma tay ñu ko roy ko lam ko serigne mba ñoko tuñu seri dafa serigne mba defal ci tax ba suñu tay defal ñuko la dem moy roy ko waye tud lan amul lañ jott te wor ne fan lanam wa jaru fan batu la ilaha illa mu nonu moy san fan gayi ba jëm nak biñu ñëwé lol kete kete kete moy leen taxaw ko japp jaam yu ko ci yalla mo la la ma wax sun sey wax ne sey ñett la ci la nekk ko ni wala waxe ko ni wala xane ko ni may wax ne top ko gis rek ñett koy waral top na ngir li nga man bañu top la ngir li nga xam bañu top la ngir li nga am rek top ko gis rek ñett ñokay waral su day ñett ko mom way top ya ma neex bu metti na nit do ko top le da ngay taxe xam lo jile ci mom wala xam xam ko top ci dal xam xam ba wala man man ko top ci dal ba jot man man ba dure am am ko tokk fal dure am am ba li moy tokk way ya ma neex rek amul solo yalla mo wax alquran ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dinuma nit ak jinne dudu jamm jamm ko wulen amul tej amul jele ñepp ci yam ni da jinne la wax waxul nga jamm sa borom ko ko jamm yalla dede jamm sa borom sama am jamm yalla dudu jamu yalla ñepp la wax wama taxu ci lawu ci la ñepp do dama lay dind pour nga jamu jamu ko nak nday ak doma jam bari ak talibe jam ñepp jam du wax jam kenn ku nekk yalla da la ko sant nam ko sante sama kon nak lolé kenn man ko def ku nepp nak ci faré ko sama wala da fa cipp ko yalla dind sama da fa jamu ci su fekke gëm nañ ne jamu yalla da fay ko wax ko rek dañu gëm ne jamu yalla ko ci wax ci jox jamu yalla mo xol wer ko jamu yalla moy ajlat jamu yalla mo joxal dafa jamu yalla moy jilom yi kon man lañ lañu ko ci makka tuba man lañu ko ci tuba war lañ ko ci jaba xali man ko bañu def tuba war tuba war kenn ku ne da ngay def tuba du ci wala tuba war wala jaba ka ko ma ya xam man nga julli man nga war man nga joxal dafa man nga dem makka kenn la ngay alquran bay ci man ci dëkk mo la baye ko la dara do ci nek te nga tam ne li moy jamu yalla ke da filen ci mena ko wala jibo to fa ala ka ko do mo ni do ak ene mo jam ken ñu ci ta ko nakku way do ci la ken ko ne dem nga parap ne may ma wudde ken ko dem ba ni jibo to fa ala ka ngay jaka lola may ma wudde ak jibo na fa ala ka ba ko la jona ke su fa ke may ma wudde wi la wudde yi ka ton astaghfirullah ya tur la ilaha illallah ya rasul allah mo mel la tala la kenn ko ne da ngay dem man dafa tala jangal alquran mo la jangal astaghfirullah mu ci waxe tala jangal alquran mo la jangal la ilaha illallah mu ci waxe tala jangal alquran mo la jangal salat fa tala ko jange li seen bi la jangal ci taa ci jangal ko tan man ko do bay ko dem to ci ñaani wala ko bay ko dem ko ñaani ñaani mutte sama mo la ko jangal bang man ko lin amana fa ko dem ko ngo ne tan ñu may am nak ne def na bay leen mutte talib ci kanam la di yeen ci xat ko yobul ci la jangal alquran mo do borom ko neen ko tax est ce lo deug la atta pla pla tanu laylar ke tengel te tax nga yoy te xati dem te ci ay joxe te abiya dina jangal li ba la mokal ko tok ci la te ngal ko fele amana to ko kala jangal li nga man ko mu lutti xam ko bayi ko dem ci da tan ci mu neex la da tay ko la ko ne ko aflantu na fi laa do na ko ngir yalla ko am jann ak fek alaxira mo la ko demé dal ci wax ci ñom da wara la ko tan ci ak da ko ko ci kala je ne da ci am na tane amoo tay so sey lu def yo am lu la wax ci le wax ci ñom da ngay def xamal ko bayi la wara la ko da ngay man ko ko da ngay def ak da ngay man ko so ko sa def bay ko wara ko ya fara xamal ko ko dum na tay dal ko na tara lu ko ndar na ko la wala kaati nit lu ba sabaka ya matli lañ tambali won ndax yoon la la fàttali ne ko la def naagali xaq bi la xiyaati ma la dëgg ci dëgg ndax ñaar dëgg yooyu la farafaa jël na ko la fàgg ba la def lettre wala xaalis laa dilaa dikal mustaqim wala aalihi xaqa sax dañu wax daan xam kon salaatu la ko xam ne leer la ëmb ko xam ne kuñ ko tojal nga tàddaa jël moo tax Cheikh Moussa daf daan wax ku doy waar moos na fekk ay borom xam-xam kese toog mu ñëw te kat ñam toogal ñëpp ko dàq jàng kër yi waaye mu ñëw seen di toog kaw la wat wax ba nëpp mu leen yàlla jox na ma leetar seen naa ji Cheikh Tidiane jox na ma ab leetar Seydou Touba jox na ma leetar Cheikh Ibrahima Diop jox na ma leetar ñeenti leetar yi maa ngi leen yox fan Cheikh Moussa léegi seen soxla nag ma jàngaleen ko ci booloon yi benn waayu mu xadamu Tidiane na ko jox ma leetar Cheikh bi mu ne ko suma xam doo ko jàng danga naan jàngal ma ko ma ne ko sax moo ne mëstal li nga xam ne moom ngeen jàpp di ko wax tubaab woon yu ko nekk ci biiram yu ko doon la wax ne ku ko naan àjjana mooy sëkkal sama ko di koy sëñ naa ko yor tey ku bëgg yu ko doon lu sëjal la ko ba nga sëñ ak moom ñu war ma sëjal la ko maa yor ma di koy sëñ il faut dire li ma wax yaay ci jëlante leen lu ko boobu leen ku ko naan àjjana mooy sëkkal kon il faut dire li ma wax ne sax dafa am lu mu dindi am lu jënd ko ma tax may wax ne risque duñ ko def maye dañ koy xam le risque duñ koy maye dañ koy xam le dañ koy xam le jox dañ ko xamaloon daf ko xamaloon ay ñiñam te loola tey leer na ci yow nii kay demal kaw la ala Ibrahima ñee sa nga fa ay borom yi xam-xam koy set di jël jaat ci moom risque salaatu fa def si nga fane man ko joxal leen ko kon am na leneen luñ ca gis kon loole mooy mbot ma loola mooy décret ba kon tariqa yëpp nag loola moo leen sax a jox su ko defee kon Serigne Touba kon loolu moo doon lëggéeyam ci jaam yi moo doon yeesal ki nga xam ne yeesal si na ko l'islam kon l'islam mooy diine tam boobu le moo tax may wax toujours ne li gën a gàllankoor jaam yi mooy man lii la man lii la man lii la loolu de Cheikh Moussa moom loola soxla ko woon man mourid la man tidiane la man xale déedéet kaddu l'islam kaddu l'islam kana ko moom ndax mourid lañ koy jox bàyyi tidiane bi ndax tidiane bi lañ koy bàyyi mourid bi wala xaalis lañ koy jox kaddu l'islam muy laa ilaha illallah kana ko moom ndax du moom la ñoo si seen jàkki di ko wax ndax du moom lañ sasi jubaay ndax jàkkee mosa jàkkee ci yàlla dafa am wa annal masaajida lillah fala tadou alay ad yàlla nee na jàkka maa ko moom amoon buñ la ne jàkkamal boo fa def di ko tudd seen jubaay tegul sax photo bañ nañ ko ba jàkka duñ ko ne benn photo kese kese lay doon ngir lan kenn lañ koy jëmal mu yàlla su yàlla kenn ko njëkkee kenn du ko photo duñ ko tudd kenn ku dul yàlla fala tadou alay ad yaa ne bu leen ko wax kenn ku dul yàlla kon jàkka yàlla moo ko moom mu nit moomu ko tidiane moom ko xaadim moomu alquran kana ko moom dii ñuy jàng bi ndax du moom lañ jàng màkka boo demee tubaab moom nga fees dugul ndax nekkul tubaab woon kana ko moom ci ñoom kon li ñu yàlla jëgal kana ko moom ba tax ñu sërtoon nit ni ki ne man xenu bëri ci yenn bëri ci yenn kenn ku ne jàpp ni yàgg nañ ci moom est ce que dëgg la ma ne yoon yi gënante wul nit ñi ñoo gënante mu nit ba baax ca mu nit ya mu nit tidiane ba baax ca ñoo ya waaye mu ni bi nekk ci mun ca xamul li Serigne Touba doon jigga xamul ca dara tour waa ko jëfoo le ak tidiane bi nekk ci xamul li soxla yi tour waa ko jëfoo ñoo yaa kenn xamate loolu loolu lu ne aw na boo ko xamul nag dangay jàpp ne loolu yàggul bu nekk ci yàmmatu yoon yi yëpp dafa am buñ jëm fan la yoon yi yëpp ci yàlla tariqa bu nekk yoon la tariqa yoon la amul yoon bu jëm ci beneen ku dul yàlla tariqa bi illallah la yoon bu jëm ci yàlla ndax bu ñëpp bokkee àgg ci yàlla ndax duñ bokk buñ jub duñ bokk xam ndax yàlla dana ñaar ma tax may wax ne ba yàlla yi nangoo jaamu yàlla ba yàlla yi nangoo jaamu yàlla ñaar muy xàddal mu pour bii te mooy géen yàlla ku fa àgg yàlla nangu sa jaamu ku fa àggbul nag yàlla nangu sa jaamu yàlla naka la jëgg la ma tax may wax ne l'islam toujours ñett ñoo ko tegg muy sa jëmm sa roobu sa jur ñett yi gëm maaj ba dul sa foowul àggu la islam jëmm xam ne sikk nekku ca loola topp yàlla gi ne bu la mooy lan mooy topp yàlla ci wéetal ko wax bu doo laa wala su ko bii say am wattali waalidaw yi estaanam yàlla ne jaamu leen ma tegleen ma bokkale kenn wàcc na nga rasdal jub seenu ñaari way jub kon ñaari way jub la yàlla fokk de waaye dana dañ rasdal jub ci wax jaamu leen de rafetalal jëm sa ñaari way jub ndax mu taa ne way jub daf la lebal loo ko mën ta fay la nga mën ca dara moo lay yor dila topp trop dila lebal fu ñu fay man dara kon war na ko yorul doo ko war a fay waaye jaamu nag yàlla ko moom wa ma umira illa liyabuda allaha mukhlisina lahu ddin yàlla ne dinga ma ne pour nga jaamu ma dafa la ma bokkale kenn kon mu jékkee ci ne yàlla bokkale la fañ mais la nga war a bokkale nag

sëñtu laa wax ci séeréem boo xoppali ko kaa ko ne min xasaba xuru fi ilmi sariati ma ilmi xaqiqati fiqadri riyadati kisir siyaadu ma al irshaadi xaqlahuma min janibaati xurui maq saqawaati. Sëñtu baa nee ne ñoom day dan jàpp taali bi tàggat ko si sariatu mooy di ko julliloo di ko woorloo di ko génneloo asaka di ko ajloo màgga waa ngena soxla mu mujjali nee na nag garaaw bu ñu defee yooyu nag ci moom ñu jël nag xaqiqatu xam-xam ba nga xam ne ku ko ko mucc te mooy mucc loo ak jaam ñu doon koo def nag ci moom wala waral sëriñ ñi tuddal na ko sax ku lu man dëgg laa moo dëgg laa man woo naa dëgg la jenn dal sa jaam ku tudd ban ba fas ko si gappal xam na ma làmboo sëñ tubaanee nag benn si aljana yi mooy dëkkal arab bi mu làkk nag wax la doy waat yenn ñi dañuy wax ne dugg aljana déedéet da xale jana sal xadaalam benn si aljanaam yooye lam jëmu ko dem ku tudd baatum laa ilaha illa allah fas ko si sa xol xam na ma làmboo sëñ tubaanee nag ak benn si aljana yi mooy dëkkal mooy daan Abdoul Karim Dieye laa ji bi mu yeggee si fi mu war a yegg dafa laaj suñu borom moom kan mooy nit Abdoul Karim Dieye laa ji lii may wax nag mboolem ku doon xaajal dama ne demal nga jàng téeréer boobu ñuy wax kuyu daan war a faalee gis daa yi woon naa yi wax na te wax yoo xam ne man de ñëw ma koo nekk di sëkkam dafa naa la xaajal bu ko jàkke doo ko ñëwee nekk di sëkkam wax na te yoo xam ne xaajal bu ko jàng doo ko ñëwee nekk di sëkkam ngir wax ji rëy de rëy boo xam ne ñëwoo ko nekk di sëkkam nee na moom bi mu jàkkaarloo ak yàlla Abdoul Karim Dieye laa nee na li mu njëkkal laaj yàlla kan mooy nit dana ko yow it yow borom kan mooy nit nit laa bëgga kan mooy kan moom waxatul yàlla moom mooy kan bëggul yàlla yow yaay kan dana ko yow yàlla damaa bëgga kan kan mooy nit mu ne yàlla nee ko al insaanu sirri wa ana sirruhu mu ne yàlla ne ko man laay fekkale nit ni dañ suma fekkale mu daal di ca tegne man arafa nafsu faqad arafa rabbu nit ko xamee boppam nag xam na yàlla wala waral bépp commune la fiéeku bu nekk ñu ñuub ko soppam totaaloo woon doo mën a jeex mukk si yàlla doo mën a xam yàlla yemu jare mu ne yàlla ne ko abdu ba mu ne ko naat mu ne ko ma sahartu fi xëyin ka suhuri bil insaan li may wax moom ñu si téeréer bi di fuyu daa door a faatee mu ne yàlla ne ko ma saxartu fi sayin ka suhuri bil insaan abdu ni ma feeñe dina feeñewuma ko fi dara këpp ko xool nit man nga jëkk bi këpp ko xool nit man yàlla man nga jëkk waroo faa gis nit bi man ngay jëkk dax maa fa feeñe dàng mu dal di ca teg nag moom abdu mu ne ko li adal insaana illam yusri nafsahu la yasluhu ila maaribil ilahiya Abdoul Karim Dieye laa ji lii na li adal insaana illam yusri nafsahu la yasluhu ila maaribil ilahiya mu ne nit ki bu fekkee ni li jëntiwul boppam du mën a xam yàlla ndax feneen boo ko wujji lu mën ci sa bopp doo ko def yàlla yàlla du jëm yàlla du tabax yàlla du am statut bu taxaw yàlla leer la leer booba nag maam alhaji malik nee na duróom axaq fihi l anwaaru xaajibatam anna la xaqiqatu kulle l xalqi yallaw tijaan yi jàng ngeen ko de si tay siru l asir ana tijaan yi lee na ko jàng si tay siru l asir sim sëriñe ko wax nuurun axaq fihi l anwaaru xaaji ba tax ane la xaqee xati kunnal xalqi yàllaa yéen a ko maa xam waa yéen a leer na boo xam ne moo ngi nee dàng si nit ki kooy ci seneer bi yàlla nga nekkul si yow bëggul li jënte rek dab bëggul li jënti ma doo ko dab. leer boobu nag di leer suñu borom bi moom lañ wax ne ku ko bëgg a sam di baat ba nga koy wute ji mooy baatu laaj ci laaxa illa laaj wax ko nag taxu la mën wax ko itamit taxu la am gërëmandeer yàlla. suñ tuba damay wax si sànq si ma dégg ñoom ci woon maa ngi koy dégg si ak ñoom na wal yu turoon wax xëy ba sadar wax loolu ñu doon jàng soo demee ba ci wëyu ñaareel ba sëriñ baa ngay wax ne xat baa xat bu la zikri zikrul ahadil malikil mukarramil mustafa waa fa saidun bil quran min dani naja jima yutimu xëy ba sadar ñu lañ sëñ tuba di wax xat baa xat bu la zikri zikrul ahad loo mën a tudd tudd yàlla tudd yàlla moo ca gën tudd yàlla moom moo gën sa la koy jëg xam nga baatu la ilaha illa allah ñëpp ak mu gën si tudd yonente bi wax na ko nit ñu baax ñi di jaar wax te yonente bi ñama waroo dégg ay waxam ndax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonente bi dane afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illa allah waxtu wala sharika lahu yonente bi nee na li gën ci li may tudd man ak ñi may jiitu woon moo doon baatu la ilaha illa allah. xam nga lu tax baatu la ilaha illa allah gën julli xam nga lu tax baatu la ilaha illa allah gën koor xam nga lu tax baatu la ilaha illa allah gën dem Makka daa am lu ca yàlla denc laari soo ci deful ndox gari dëgg baax la moom su jataat gaal gi ñu tukk fi ñuy ñëw sànq bi ñu jógee ci teer su amul woon mëdër amul joom yaakaar naa dañu gaawa yëpp ñoo doon man ñu sax wala olof ñu sax dañuy wax ne saako bu deful lu taxaw gis nga baatu la ilaha illa allah jëppukaay la baatu laa ilaha illa allah jëppukaay la daa am nag lu ñu ca def loolu boo ko dajee ak ngeen islam loolu boo ko dajagul amagulool islam ak fu mën di doon baatu laa ilaha illa allah xam nga lu ca yàlla taxal islam yàlla islam la ca denc looloo waral mu ne la tudd gi moo gën yonente bi ne nag waa ji nekk si sukkura rabbina wa amwaatakum laa ilaha illa allah mu ne seen woy dee yi mooy gars yi nag xam ne ñoo ngi si sukkura waaye na ngeen leen tuddloo baatu laa ilaha illa allah ndax man kaana akulu kalaami laa ilaha illa allah dakalal jonna di xëy ni gëntaa bu baaj boo mucc si yow dina tugg aljana te kenn doo rek ne ci baat boobu mucc si moom suy dog rek day dem aljana directement lii la yonente bi wax waa ndax wax na ko si julli si julli ba dee fan la ak oustaz jànge fan la borom xam-xam waxe ne ku julli ba dee aljana mooy sëkkal julli de jul lañ ca jàng ko way lu lii mustali na borom bugal yàll julli kat yaxu la dégg na islam nag la ca yàlla dëxëñ islam la ca yàlla denc looloo waral tudd ga gën wante na bu fekkee ne dañuloo ci islam amuloo ci islam tudd ga gënul si yow loola waral sëriñ bi waxoon na ku si ginnaaw wa man yaftafi xayral islami diina su waxu suma bàyyi sax suma bàyyi diddu su waxu bàyyi jënd su waxu yonente yi jàmaa wax ne bëgtenc bi ngeen di ñëw lu ngeen ma mën a andil lu dul islam man yàlla gërëmuma lool te lu ngeen ma andil lu dul islam si woy perte yi ngeen bopp islam nag dégg naa ay oustaz yu ñu jeex du xaaj si réew ak lu dul réew ñu ne nit ki dee nit ki faatu julli la ko yàlla di njëkk laaj ma ne yooñu nañ dem jàngi wax mané joonu diko wax dañ dem jangi wax xam nga lan la yoonu te di wax rasul islam rasul amri ali islam wa umuduhu salatu wa sirwatu sanadihi al jihad fi sabilillah dila yoonu dila yoonu sallallahu alaihi wasallam yoonu te di neena bokk mbir yi moo di islam parce que yàlla suy laaj bopp lay laaj jëmm ju amul bopp lu koy laaj soo dajé wala jëmm ju amul bopp koy laaj ndax dana waxanteel yow do waxanteel yow xam nga sa waxanteel yow jëmm ju amul bopp nga dajeeg moom ndax dana gis koo waxanteel yonente bi nag nee na rasul amri al islam bopp mbir yi mooy islam bopp moo ñu nee na kenn yi mooy comme nii lii la ñuy tuddee kenn mooy weñ yii taxaw ñu loolu ko waxee kenn yonente bi nee na nag kenn ya nag moo di julli mu ne xam nga lan mooy mengente bi moo di jihaad bi waa ji war a def lii la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon ñuy wax ne julli la ñuy njëkk a laaj dañuy wax lu leen neex teguñ ko ca xam comme pour wóor nañu jàggi wax beneen bi mooy mu aliyatum la xaydar kenn la woon si min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam parce que dafa ñëw si yonente bi ne ko ya rasulallah dafa ñëw di yàlla yónni wa inni saaltuka fi wajhillahi bi ma baasaka allahu ilayna man lay laaj sa akullahi taala lan la la yàlla yónni si ñun wa aryabu bna xayra moo ko laaj yonente bi ne ko maa ngi lay laaj sa akullahi taala yow yonente bi lan la la yàlla yónni si ñun yonente bi ne ko bir islam yàlla di islam la ko yónni si yéen mu ne ko wama ayatul islam lan mooy mandaragay islam mu ne ko an taqula aslamtu nafsillahi rabbil alamin kero lii la ko yonente bi mandaragay islam daal mooy jëfal naa yàlla suma bopp kon kuy jëfalu joxal yàlla sa bopp kuy wóoru wóorul yàlla kuy yaakaar yaakaaral yàlla kuy sopp koy ñaaral yàlla ah sëñ Touba de nee na diin yi ilal jannatil islam soo demee si xasidaan bopp mooy su mu tuddee wajax sa kulli ya taqul bi min allahi illat waxibat wa tatabal ila allahi dam fay fekk rek sëriñ bi di wax ne diin yi ilal jannatil islam man de diine damay yóbbu si kanama suñu borom diine damay yóbbu si biir aljana yi yàlla de moo di islam sëñ Touba dii la wax muy Abdul Karim Jeglaay muy Cheikh Ahmada Tidiane muy Mame Limar ñoom ñëpp ñoo bokkoon nag moom kenn ku ci nekk daf la oote rek jëma def siyaa kon nag ñun ma suñoo wàcce tànk boobu suñu sangit lii la daan oote tamit lii la ñu xamal ban fa tabaraka allahu ñoo ngi sant magu ñu dëkk bi yëpp fa tabaraka allahu ndax am na koo xam ne moo ngay passé daan tey si lu yomb gërëm bu ni tey gii di kenn sukut am na ca ñoo xam ne mooy rek ndax ñun ñëpp jaar nañ ci ay ndaw bu ni kenn sukut gii am na dëkk yoo xam ne tey gii soo fa demee mooy yàlla rek dafa fanal balaa ka yërmaate bi ko wàcc am na ci ñoo xam ne tey gii si dëkk bii baa nag gisam ga rek balaa na nga ca yàlla de soo demee nit fa ñoo dëkkit noonu kon que yow mi yàlla baaxee ba nga taxawal guddik l'islam yow mi yàlla baaxee ba ba ñuy waxtaan si yàlla ngay dëglu si saatan si bor yàlla yi loolu da ko war a sant yàlla ndax sang baax wax na ko si njël benn waxam tabaraka allah ñoo ngi koy ñaanal yàlla wane rek ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ko en que ñaa ñi ñëw si dëkk bi bëri nañ sikku ma kenn nag wan dafa xam naa ne kenn gënoo la jàngalekat yi ñëw si dëkk sikku ma kenn ndax xamuma ne wante man de mën naa dóor ci kaabil kenn gënoo la am na ñu ma si jiitu am na ñoo xam ne yaa leen si jiitu wante ma ngi ñoojoo walay ñoojoo gisaguñu enseignant bu ñëw si dëkk dajale ko mbooloo mu mel nii dajale fa tan ko bu wéré né ba ko gëna ñu ko buñ ko fi kon dama lay jëng ko Allah ma di ñoo jor yépp war nañ la ñaanal Yalla war nañ ñoo jor yépp war nañ la ñaanal Yalla am na loo xam ne ku la ko jaam ñi seedeel ñun ñi ñëw nga xam ne dëkkuñ si ñun danañ la ko seedeel te yàlla rek tax ñun danañ la ko seedeel te yàlla tax ndax du yow rek ko nekk jàngale tax am na nag ñoo xam ne sax ñoo ngay jàngale nag diine wante nag dajale mbooloo mu toll nii lottu na si ñoom am na koo xam ne bi muy defar bi mu yaray defar am na koo xam ne arwaax yi lay defar ki bëgg a jege nag sahira bajin dafay jekk atibaau rouhaniin mooy médecin bi nga xam ne jubba saxu koo jóg wante rooxa ko sax a jóg da ngay dem ci seen dispensaire bi xaw ma seen fof suñu samdé bi dañ fa adapté nga ne ko man de sugar boo koy métti mu consulté la xool la nga la jëgal garab sàngam wala figure sàngam ñu daal di la figure nga daal di fajoo lu feebaram si yow jëmm jëm wante am na loo xam ne mën a bu koo faj de ndax ni jëmm di feebare noonu lay roox a di feebare etan garab dañoo nekk si kaamil bi di ko jàng etan ñu daal di jox xat mu bi ma ne ah nit ñi de waroon nañoo xel Cheikh Mohamadul Murtada mboolem Sénégal mboolem àdduna bi jëra ku yëgg ba ci ngeen di ba lex sawaba ma xalaa naa ko wa nuura ma xalaw naa ko ila ruuxi Cheikh Mohamadul Murtada moom nga koy waxe lu waral waxuñu ila jismi Cheikh Mohamadul Murtada gisoo gaayay ñaan ruuxa gala di ngani wala waa ñu dañoo yàlla yàlla nga jotalal ruuxu Cheikh Mohamadul Murtada ñaan jëla ñooy ñaan ñaan kii ñooy ñaan yàlla na ko dal lu waral waxuñu jëmm ji jëmm ji fii lañ ko bindé woon ruuxa nag la yàlla di xisaab bu ma dee woon bii nee di dangeen di wàlle sëñ Saliou rek wala jënd na jamono wala melew na samay tàng gi samay bëgg gi samay loxo gi samay jër yëpp gi ate am na lu dem de am na lu dem de loolu nakay nit loola moom mooy nit loola lay yàlla jëf xisaab jëmm ci yàlla du ko lag yàlla du lakk boppam jëmmi néem adam dellu ngim deer waajata baar gële waajata baar gële jëmam jooju bu fekkoon ne dee na fa yàlla du la fi jëmam jëm eexu la ma sa a loola xate katu na ate garabaa bi yàlla mën na koo dugal a sawaar xata nam lañ dugal a sawaar pour lu xam nga allahu akbar dama ne jëmm yàggul xam nga su ma nuyoo seen jàmbe mane ma nuyoo ko sant Diouf fii nii ma ne ma sant bi ma ne ko Diouf ma ne maa ko sant bi ma ne ko Diouf ma ne ma waaw Diouf fan parce que dama ko yokk ma jiddoo ba ma cosaano ma koy ah ma ne gàjjaay laa jëkk balaa cosaano mi tamit ma ne ma ah pourtant man de gàjjaay laa jëkk ba buy sa ko yàlla jaarale waaraama sàkk yi si lay bopp la ko roox roox bi fa la ko yàlla jaarale dox étape par étape. Roos gi ñëw fii, jóge fa ñëw ci bor yi, jóge fa ñëw ci ndigal, jóge fa ñëw ci fan bi, jóge fa ñëw ci bopp. Gi nga keroog bi mu feesee nag ci bopp bi, keroog la nit ne toog. Keroog la nit ci soo keroog la ku ñëw maam aadama ci soo moo waral sa ci soo bi ba tey. Thank you. li nga sama jaxat wala bi mu def sen tuba ne na gaay na taxé yépp dañu and ak mom ku la taxé do and ak ci la sen tuba sen roo ka fa nek ñu jël ko jukal ko ci jëm ji di adam mu dal di bañ yalla ci gër malaika yi ñëlé nak ci kala la lekk malaika yi di sekkal malaika yi di sekkal waat gayet na ko alquran jutte ci sala sajilu innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban gaay gis ko mu soori lool te fekk lu jege la nekk leg sax yàlla mën na naa dajale ak waaye te doo ko xam da boo doy waar léegi rek moo dajale la ak waaye te doo ko xam ah nox li jukum daara sa soxra suñu borom ne na fii laa leen bindé fii laa leen di delloo fii laa leen di génn ci tamit keneen yo fii laa leen bindé fii laa leen di delloo fii ci tamit laa leen di génne keneen yo su ko defee nag waa ji yàlla ubbi ci boppam muy jàkkaarloo pays ba doon alamu sahaada ci moom ki xamul mun na jàkkaarloo pays bi ni ngay jàkkaarloo pays bi wante pays ba bu boobaa day doon alamul xarit ci moom da ngay jàkkaarloo pays ba doon alamu sahaada ci yow noonu ko arif bi di jàkkaarloo xaal bi ci tamit noonu lay jàkkaarloo pays ba wante nag ki nga jàkkaarloo pays ba xaribu lay wax ci moom mooy waa jaa ngi gis kosar mu jamul xabul yonente bi ñu ne ko nag dama laa bëgg a weesal étam boobu bu àllamaka maalam sakkul sa alam rojo bii danañ la ci xamal loo xamul woon kokuñ ne xamul woon rajo bi danañ la ci xamal loo xamul woon loo waral waa ji mbaam mi ñu dox daan na gis mbaam xamal na mbaam wante nag bu nangu leen ci yàlla bi mu xamal ko ci mbaam lu mu xamul woon waa ji daan na gis mbaam xam na mbaam wante am na lu mu xamul woon ci mbaam léegi nag yëpp ñi di ci génn géej yéen mag jàpp ngeen di jàpp ay kay di ngir ngeen nangam nag wala ñeneen wante am na jëf yoo xam ne su ngeen ko jàpp sànni ngeen ci xam tey jii nag jamono ñëw na ba sàmmee ko nga doonal ambulance fee tey ji doona ko loola tey jii ñu ngi koy jël di ko jariñoo su ko defee nag sëñ Touba foofu nag la taxawe ne alam sanil xayba xata surtu muntabihat antala alimul lati alamka yàlla ah yow yàlla dëgg-dëgg yow yaay ci nga xam ne yow yaa ma xamal xayb dëgg-dëgg yow yàlla def ngay soo demee nag su xeexama da si jaay si yow xajul na fii bokk nag ci sëñ Touba bind noonu na ko day waxee nga dem ci alaaj saay ma nag di ma jàlli su solaat ba ni la koy waxee nga dem ci Abdoul Khadir Deylaani bu yow daa soo rabbaa bii rek noonu la koy waxee nga xam ne nit ñu yàlla ñëpp ko bokk la ñëw nit ñu yàlla ñëpp ko bokk la ñëw looloo wala suñ jël jël ma ne di ñuy yëkkate kàddu ngir laaxee leen biir laaxee suñu bopp biir ndax yonente bi dane ñaar ñi bokk nañu kër dafa war a am nañu mel ñaar ñi bokk ni ñëpp fay dëkk bi fa dëkk mel chrétien yi ñoom ñoo bokk nañu kër mooy insa nu ma reewal yonente la ñun suñu commerce nit ku baax la suñu toppee sa leneen insa wax danañu mucc parce que suñu topp ñi tamit sa leneen insa wax suñu mucc ñu nit nit ñu yonente yàlla Mouhamad suñu toppee si nañu Mouhamad wax ñu mucc suñu topp si nañu yonente yàlla Mouhamad wax suñu mucc kenn si lay la rek yonente yi nee na woon ku kenn tag yonente yi bu leen leen daggale yàlla neex yonente yi bu leen leen daggale ñëpp yem si yàlla te su ko defee ab jullit nag wala boog ab jullit li ko ma dal mooy na góorgóor la fi yàlla ndaw ñi maa ngi soññi sama bopp di leen soñña yéen gën a xam nag ñu ngeen àndal mooy kenn su ma tëjee moo si sëriñ bi Cheikh Moussa Touré dama ne na ngeen xam nag ki ngeen am te jàpp ko nag fukki loxom ñaar ndax ñu wax lu ko neex mbir mi jublu wuñu wax wax joo xam ne da koy neex dina dafa am loo xam ne ab jàmm mënu koo ñàkk comme ni ma ko doon wax ci kër nit mënta ñàkk yàpp te yàlla ku na koo am lu dul bidde yow jogi woo woon gis na ko jogi jàppal waa jox ki noxal ñaam jotti woo woon gis na ko jox waajee na ko jox tali tey jii fi ñuy wàcc si gaaw yéeg naa yéeg xabartale ramin bett si suma loxo xëcc ba xoolak ma ne bàyyi ko rekk kan laa def dafa doon ak moom ko leen a